taniej? Soki pomarańczowe Solevita. Do 33% taniej przy zakupie trzech takich samych. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu najprawdopodobniej doszło do naruszenia zasad narodowego programu szczepień, tak mówi minister zdrowia i zapowiada kontrolę. 6,2% na takim poziomie było bezrobocie w grudniu, wynika z danych GUS-u. Z powodu pandemii koronawirusa w formie online będą prowadzone dzisiejsze obchody wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu najprawdopodobniej doszło do naruszenia zasad narodowego programu szczepień na COVID-19. Dodał, że w związku z tym NFZ i resorty nauki wszczęły kontrolę na uczelni. Minister powiedział, że rektor uniwersytetu wpisał na listę osoby nieuprawnione do szczepień. To naruszenie wystąpiło najprawdopodobniej na Uniwersytecie Toruńskim, który ma w swojej strukturze wydziały medyczne. To naruszenie, do którego doszło, jest o tyle niepokojące, że pracodawca, czyli rektor, wpisał osoby nieuprawnione na listę, która została zgłoszona jako osoby do szczepienia właśnie w ramach grupy zerowej. Jak podały lokalne media, zaszczepiona została część niemedycznych pracowników uniwersytetu, w tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Giżyński. Polityk wczoraj potwierdził te informacje, w związku z czym został zawieszony w prawach członka partii. Na konferencji prasowej minister zdrowia poinformował też, że do tej pory w Polsce zaszczepiono 905 tysięcy osób. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. W listopadzie stopa bezrobocia była o 0,1 punktu procentowego niższa. Zastępca dyrektora do spraw badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym Andrzej Kubisiak powiedział, że dzisiejsze dane GUS-u są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. To pokazuje, że w czasie kryzysu i w warunkach pandemii koronawirusa bezrobocie w Polsce wzrosło, natomiast jest ono wyraźnie poniżej tych wskazań, które były deklarowane, jeszcze przewidywane, szczególnie na początku kryzysu. Główne obawy mówiły o tym, że bezrobocie w Polsce może mieć nawet wymiar dwucyfrowy, przekroczyć 10% w skali kraju. Te najczarniejsze scenariusze się nie sprawdziły. Jednocześnie ekspert zauważa, że pierwszy kwartał tego roku może być najtrudniejszy dla rynku pracy ze względu na zimę i efekt sezonowy, ale też ze względu na zamrożenie gospodarki. Dzisiejsze dane są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu pracy. Obchody 76. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau z powodu pandemii koronawirusa odbędą się tylko online. Kustosze Miejsca Pamięci starali się przygotować obchody w podobnej formule jak w poprzednich latach. Głos zabiorą dwie były więźniarki, Zdzisława Włodarczyk i Anita Lasker-Walfisz. Przemówienia przygotowali też prezydent Andrzej Duda oraz dyplomaci z Izraela i Rosji. Wszystkie wypowiedzi z troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zostały nagrane wcześniej. Na miejscu oddany zostanie tylko hołd ofiarom Holokaustu, mówi Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Złożę w imieniu muzeum kwiaty i znicze przed ścianą śmierci i pomników Birkenau. I to jest w zasadzie jedna rzecz, która będzie tutaj na miejscu tak naprawdę się odbywała. Cała reszta została przygotowana, nagrana wcześniej. To jest trochę dziwny czas. Pierwszy raz coś takiego się zdarza od czasu stworzenia tego miejsca pamięci. Obchody rozpoczną się o 16 i będą transmitowane na stronie muzeum. Głównym motywem 76. rocznicy będą losy dzieci, które zostały deportowane lub urodziły się w obozie. W Auschwitz-Birkenau życie straciło ponad 200 tysięcy spośród nich. Na Podkarpaciu usunięto awarie na liniach energetycznych średniego napięcia spowodowane przez poniedziałkowe obfite opady śniegu. Zasilania nie miało około 40 tysięcy gospodarstw. Ekipy pogotowia energetycznego pracują jeszcze przy pojedynczych zgłoszeniach, mówi Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja. Awarie udało nam się usunąć wszystkie na średnim napięciu. Pozostały jeszcze jakieś pojedyncze reklamacje na niskim napięciu rozproszonych do pojedynczych gospodarstw domowych, ale to też prace trwają w terenie i powinny być usunięte na bieżąco. Energetycy pracują głównie w rejonie Krosna, Strzyżowa i Czódca. Także na wschodzie województwa podkarpackiego, w okolicach Jarosławia i Przemyśla, obsługiwanych przez zamojski oddział PGE Dystrybucja, naprawiane są już tylko awarie zgłoszone w pojedynczych gospodarstwach domowych. Jeszcze informacja sportowa sprzed kilku minut. Biatlonistka Monika Hojnisz-Staręga została mistrzynią Europy w biegu na 15 km. Sport w Trójce o 17. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Popołudnie pochmurne, zapada mi śniegu w centrum i na wschodzie i tam może mocniej powiać. W Zakopanem minus 3 stopnie, w Zabrzu minus 1, w Łomży i Krośnie 0, w Warszawie, Tarnowie i Gorzowie plus 1, w Pile i Opolu 2, a w Ustce 3. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po południu. Dzień dobry, dzień dobry. Said enough.

już punktualnie 20 minut po 12. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. W tej godzinie porozmawiamy o tym, jak pomóc osobom w kryzysie bezdomności, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Parlament Europejski wzywa kraje członkowskie do opracowania wspólnej strategii pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Nicolas Schmit, komisarz do spraw praw socjalnych, podkreśla, że bezdomność jest rosnącym zjawiskiem i jednocześnie trudnym do oszacowania. Według szacunków Fiansa jest ich ponad 700 tysięcy. To są szacunki, ale trzeba pamiętać, że bezdomność to zjawisko bardzo lokalne i ma miejsce w miastach. Dlatego nie jest łatwo uzyskać dokładne szacunki liczby bezdomnych. Trudno jest to szacować, a my jednak troszeczkę będziemy chyba opierać się na pewnych liczbach. Z nami jest pani Agnieszka Rytel ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi, organizacji pomagającej osobom w kryzysie bezdomności. Dzień dobry pani Agnieszko. Dzień dobry państwu. I od razu też będę się opierała na pewnych szacunkach właśnie wspomnianej grupy Fiansa. Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi Fiansa poinformowała o katastrofalnym, bo aż 70-procentowym wzroście bezdomności w Europie w ciągu ostatnich 10 lat. I według szacunków z 2017 roku, to są te najnowsze szacunki, które znalazłam, ten największy wzrost odnotowany był w Wielkiej Brytanii i to był wzrost o 169% w latach 2010-16, w Irlandii oraz w Belgii. To są te trzy najbardziej dotknięte kraje. Podpytam się pani Agnieszko, czy można oszacować, ile osób boryka się z problemem bezdomności w Polsce? Tak naprawdę nie. My szacujemy tę liczbę na podstawie przeprowadzonych badań. Co dwa lata przeprowadzamy badanie, liczenie osób bezdomnych. Natomiast są to osoby, do których docierają tak naprawdę służby. Czy jest to Straż Miejska, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, czy streetworkerzy z organizacji pozarządowych. Te osoby są liczone według wiedzy naszej i według objęcia pomocą. Bezdomność to też jest taki proces. Ona nie jest zawsze liniowa. Osoba w kryzysie bezdomności może znaleźć pracę z zakwaterowaniem. Wtedy jakby znika z naszego pola widzenia, natomiast przy najmniejszym potknięciu ona wraca na tą ulicę i znów jest w kryzysie. Więc w żaden sposób dokładnie nie jesteśmy w stanie podać liczby osób bezdomnych. Czy pandemia wpłynęła na sytuację osób z tym problemem bezdomności? Oczywiście. Po pierwsze przez utratę pracy i powrót na ulicę. Poprzez to, że jest ograniczenia, są ograniczenia sanitarne w jadłodajniach. Osoby, które zwykle korzystały z tej formy pomocy, przychodziły na posiłek, mają ograniczony dostęp do zdobywania pożywienia w ten sposób. I to jakby najbardziej, to zdobywanie pożywienia, to jest taki największy problem, który zauważyliśmy z wybuchu pandemii. Są różne takie propozycje Unii Europejskiej, w jaki sposób pomagać osobom bezdomnym. Ja jeszcze oczywiście o tym będę też państwu przedstawiała. No między innymi jest taki pomysł zaczerpnięty z Holandii, aby przede wszystkim pomóc mieszkaniowo, czyli poprawić sytuację mieszkaniową osobom bezdomnym. Jak według pani powinna wyglądać taka mądra pomoc? Panie, to jest bardzo dobry. Finlandia stosuje ten projekt i daje osobom w kryzysie bezdomności mieszkania. I oni mają najlepsze wyniki w walce z bezdomnością. To jest chyba jedyny kraj, w którym ta bezdomność spada. Mimo tego, że we wszystkich innych krajach europejskich odsetek osób bezdomnych rośnie. Projekt, który jest też u nas w Polsce, najpierw mieszkanie jest najbardziej rozsądnym z projektów, które znam. Ludzie, którzy trafiają do schronisk, do miejsc świadczących pomoc,

Tak, oczywiście, bo można powiedzieć, że prowadzę takie śledztwo i w tym śledztwie pojawiają się właściwie cały czas nowe dowody i absolutnie temat nie został jeszcze wyczerpany, więc nie wiadomo, czy nie czeka nas jeszcze jakaś kolejna część. Przypomnijmy ten najważniejszy temat filmu, no i myślę, że ważną dla tego tematu osobę, Aleksandra Ładosia. Aleksander Ładoś był ambasadorem Polski w Szwajcarii podczas II wojny światowej i grupa polskich dyplomatów i organizacji żydowskich podczas wojny wpadła na taki niesamowity zupełnie pomysł, żeby ratować ludzi z ziem okupowanych, z gett i z obozów poprzez załatwianie i kupowanie paszportów południowoamerykańskich, głównie paszportów Paragwaju. No i oczywiście było bardzo dużo źródeł, które mówiły na ten temat, na przykład źródeł z getta warszawskiego. Mamy już przetłumaczone archiwum Ringenbluma i opowieści o tych paszportach, legenda tych paszportów cały czas po getcie warszawskim na przykład krążyła. Nawet powstawały na ten temat utwory literackie, jak słynny wiersz Szlęgla, paszporty, chciałbym mieć paszport Paragwaju. I wszyscy wtedy wiedzieli, o co chodzi, że to jest właściwie jedyna szansa na uratowanie się z getta. Mówimy oczywiście o masowym fałszowaniu paszportów. To nie była jakaś jednostkowa sytuacja. Tak, to była akcja na szeroką skalę. Natomiast to, co właściwie jest nowe, dotarliśmy zupełnie niedawno do dokumentów szwajcarskich, na przykład do dokumentów policji szwajcarskiej, która w którymś momencie zaczęła prowadzić śledztwo na temat tych paszportów. Na jak szeroką skalę była ta działalność prowadzona, nie wiedziano o tym, jak ogromny jest udział polskiego poselstwa w Szwajcarii, w Bernie, a także polskiego rządu na uchodźstwie, który z Londynu brał w tym bardzo aktywny udział. W filmie Permission, tajemnice paszportów jest nie tylko dużo materiałów archiwalnych, ale, co chyba najważniejsze, świadectw, tak, wspomnień. Bezpośrednio ocalonych, dzieci tych, którzy ocaleli dzięki paszportom Paragwaju czy innych krajów południowoamerykańskich. Udało nam się do nich dotrzeć, odnaleziona została dosyć spora grupa i właściwie paradoks polega na tym, że oni przez całe życie wiedzieli, że uratowali się dzięki kompletnie fantastycznym dokumentom i dzięki tym, że albo oni sami, albo ich rodzice byli obywatelami Paragwaju, Urugwaju albo innego egzotycznego kraju, który czasem nie wiedzieli, gdzie się znajduje, bo życi w getcie mogli o tym nie wiedzieć. Nie mieli kompletnie świadomości tego, że zawdzięczają to polskiej dyplomacji i polskiej ambasadzie w Bernie. Tym bardziej więc chcielibyśmy pewnie film zobaczyć, ale na razie mieli na to szansę tylko widzowie festiwalu Echa Katynia. Kiedy jest szansa na to, że zobaczymy Permission, tajemnice paszportów? Rok, który mamy właśnie, został ogłoszony rokiem grupy Ładosia. Już wiem, że film jest zaproszony w wiele miejsc na świecie, ma być pokazywany w wielu krajach. Myślę, że wkrótce będzie miał też swoją premierę telewizyjną, ale jaka to będzie konkretnie data, niestety nie umiem powiedzieć, bo jeszcze nie znam takiego terminu. Nie tylko te produkcje, także polecamy jako rozwinięcie również paszportu Paragwaju. Z Jackiem Papisem, autorem dokumentu Permission, tajemnice paszportów, rozmawiał Ryszard Jaśmiński.